bo setlo fi hali fañ wara rafaaye ak fañ wara nasawé ak fañ wara jassamé gisoo fa la nga xamone ci mandargam rafa niki masque ak lonk gisoo fa la nga xamone ci mandargam nasab niki masque ak fata muy yett ci kaw gisoo fa mandargam sukoon té moy mandargam jassam batay gisoo fa sukoon muy mandargam jassam li ngay gis kay moy fañ wara rafaaye nga xamni amul luy nasab ba luy jassam non nga rafa nek kenn deguko te bo ñewé nak fañ wara nasabe ak fuñu wara jassame yu dag non ya kenn amu ci non dul dal ngay sétlo wala budde mën ci ñak izan kon ay yakoodo bu nekké subutu non saxu non nga naiban di aji wutu hanid dhammati wal islam fi halati rafi ci waxtu rafawa wa hasfa ala safam tam nek naiban di aji wutu al fathati wal fata wa sukuni ak sugon fi halati nasbi ci mbirum nasab wal jasmi ak jasam kon neena say bo tak ne fañ wara rafaaye fañ saxal fa noon nga mo fi wéci masque ak lonk xamne kon ñoom noon lañu rafaaye fañ wara nasabe te gisoo fata dag gañ dag noon nga mo fay taxaw taxawaay mandargam nasab wut fa fata fañ wara jasam te dag noon nga watay dag bañ dag noon nga mo fay nek mandargam jasam dal di wéci sukoon al qawaahid kon moy ñoo al afhalu fi hali al khamsati di jurom hi ñom kullu mudarih moy bepp mudarih ittasal bu jokk na bi ci mom alifus nay alifu ñaar aw waaw jamaahat wala waaw mbolo mu gor aw yaa mukhatabatin wala yaay ben jigen buñu waxantel kon neel fi hal jurom yi mom yow ma ñoo tak bepp fi lu mudarih bo xamne ñaara ko jëf mo xam ñanga fa ño xam neeku ñu fa wala mbolo mu gor jëf ja mo xam ñinga fa mo xam ñeeku ñu fa rek dal nay bok final juroom nga dool ci nak fekke jëf ja jigeen ji ñu waxantel moko jëf koko mu fokk fekk tariq lay tambalé jokk ci bëgg nak yaag noon bu fekke nasabut jëfamut al afaalu fi hadi al khamsati juroom turfaaw def da leen rafaaye bi subut noon ci saxaw noon watun sabu te def leen nasabe watu jizamu te def leen jëfame bi hasfiha ci asaw noon ka dal joom ñoom noonu lañu rafaaye asaf noonu lañu nasabe atam noonu lañu jassame tamrinat ya ngi tollu ci al awwal udukur tudal al afhal al khamsata fi ma yati wa bayyin halamata i'rabiha nga tudu fiñal joom bu noppi wax seen mandargam i'rab ci wax yi mu lay bëggandil antum yeen taquluna da ngeen wax ma lo xamne la taf'alu ngeen ko def yeen da ngeen di wax lu ngeen dul def ikhtarafa jiyona ashrikani ñaari partenaire mu ñaar way bokale wala mu yettafiqati d'accorduñu lam nara gisunu allusosa satchiya wo hum tegul mom ñom yasriqon dañu satch manam satch bañu satch bobu gisunu len ayya ayya hamal ndum ci jëf tuhalijihi da nga jankonté ak mom tufsini dang ko rafetal fo jigen lañ fi waxal tuhalijihi tuhsini jigen nga xana ko jëf jëf jëf rek diko pratiquer dang ko baxal lam yastahil ligeyut alhamilani ñaar aji ligeyya hatta yastariha bañu noplo anti yow tal basina nga sol tal basina ma la nga xamne tahiyatin da nga ko ñaw yow li ngay ñaw ya koy sol anti talbasina ma tahiyatin jigen lañu waxal in taamalo ndem da ngeen jëf tu jaro kon def na len yool ngeen jëfé ñu fay len lam yasqi suqatu al fallah wa nabaykati al arda sufsa wa lam yahduthuha te labure wuñ ko حاول الافعال المضارحه التي في الجمل الاتيه من حاله رفع الى حاله النصب ثم الى حاله الجزم فعل مضارع نيك جمله يبغى ديك داغ لين دي генي سي رفاغي يوبو لين سي نصب غنا بو يوبو لين جسم ديك ارجلان ญาري غايا يتحادثان داني وقتان سوني ارجلان لن يتحادثا مو نيو سي نصب soone arajulani lam yatahadasa ñu ñew ci dal ñew ci jëssam tan mo dana mag ash shajaratan yari garab ya watu riqante ñu sekk yaqraw dana jang alghilmanu khale wa yaktubon dañuy bind yajini dana wat alfallahuna baykadi alqutuna waten wa yabiyuna ho dañ koy jaay anti yow ya zainab yow zainab talhabin da nga fo anti yow ya fatimatu taktu bin da nga bind nga xol at-tamrin salis xol at-tamrin rabi moy dahil afhal atiyata fi jumalin tamatin mahatti saliha bi alif al-isnayn maratan wa alif al-isnatayn maratan ukhra fa bëgg fi mudar hi kel ku nek nga motlé ko bu mat jumla té da nga leen jëk jokk ci alifu ñaar ñu woor wala bëtt ko jokk ci alifu ñaar ñu jigen ya'kulu ya'kulani yaftahu yaftahani yastadhillu yastadhillani yutfi yutfiani yastashiru yastashilani pour ñaan jigen nga tambalé ko ta bi ta'kulani taftahani tastadhillani tutfiani tastashilani nga xol ba ci top mi al-khamis dahil afhal atiyata fi jumalin tammatin ma ittisaliha bi wal jama'ati maratan wa bi ya'il mukhatabati ukhra fi mu dal dafa bëgg nga jokk ci wa mbol mu gor te jall bu mat jumla ba nopi tam nak ganaw nga lu beti ku jokk ci ya'il mukhatabati yaqra'u te don yaqra'una bu de mbolam gor mu fi nekut wala taqra'una bu de jeen jigen ji nak muy taqra'ina yarkabu yarkabuna ba tarkabuna bu de jigen ji tarkabina nga def ko yakhafu na ragal yastashibu dana jafel yunazzifu dana setal yastahin dana sakku di maniko bo ñewé ci at-tamrin as-sadis da jumlatan fi'liyatan fi'luha mudarihun fi kulli makanin khalil wa bayyin halamata i'rab al-fi'l digënté dara neeku dang fay tek fi'lu mudarihu mot li wax bi té nga léral da nga i'rab fi'l ba alal dal ñaari xalé ya digënté an-nahara dex ni nga né yasbahan dana ñu fi yasbahani fi'n-nahari ci dex ga al-muluku buriya da nga al-muluku yuwaqqiruna dañu fonk yuwaqqiruna al-ulama anti yow ya zainabu me nga tek ci ta'tifin da nga ñewante hata fa ñewante na hayn ta doloy don ta'tifina halal ba'isina ci way ti suñu nga def ko digante asafinatan ñaari gal ak fil bahari ci geej ak lima ngir lan lam nangamo athiyaba yere ya fatimatu niki lima lam taghsili athiyaba ya fatimatu fatimu tax foto yere at tujjar commerçant yi lam niki lam yar baho benefice wuñ hadal hama maka nekut al istikhaw khariya men nga ne li yexono di wor ja al zairuna walam niki ñew nañ te nangam al atibaw mesin yi lam hilatal maridi jangori aji tawal jemen al atibaw lam ya'rifu hilatal maridi al fuqara way ñak ñi nga bolé ko nénal xalaay ci séru dundu yow al fuqara yashkuna dana jambat yashkuna min al xalaay ak tamrin as-sali' da tegal makana kalimati at-tabib fi hibarati al-atiyati takfa kalimata at-tabibaini batu ñaari médecin maratan wa kalimata al-atibba ukhra benen yon maha murahatima and ak samontek la nga xamne yahdus lana xew min takhir ci soppi fil afal ci final ya wax jimlay bëgg wax di ci andi batu at-tabib muy ben médecin bëgg nak nga tek fa batu ñaari médecin muy at-tabibaini wala jamhuri al-atibba gis nak bo jalle ni nga wara soppi mudarif ya bo ne jibu dana war ala tabib ci médecin ba an yu latifa muy ñewante ak al-marda way tawat nya way yu khafifatam wayfal an huwa lis ñom ala metid ya bi bisrihi ci mbegam wa yasifatam min Allahum ñalen adwa garab ga an nafiya gay aju jariñ wala yatmaha te du xemem fi malihim shen alal way yusahida te mi dimbulé al fuqara way ñak ña bi hilmihi ci xam xamam wa malihi ak alalam lolu boko defoon yajibu hal tabibaini faaw nga ne an yu latifa al marda way yukhaffifa anhum al alam bishr bi bishrihima way yasifa lahum ad-dawa an-nafi'a wa la yatmaha fi malihim wa yusahida al-fuqara bi hilmihima wa malihima boko defone yajibu hal atibai faaw nga ne an yu latifu al marda ويخففوا عنهم الآلام ببشرهم ويصفوا لهم الدواء النافع ولا يطمعوا في مالهم ويساعدوا الفقراء بعلمهم ومالهم tamen bi ci top inshallah manam compo la lo wara sos la bu ko tubindal hibaratan wax la taqilu jujdiyes han salasat asrin wal yati bind fi ma ci la nga xamne ya amaluhu dana ko def akhawak siyari mbok sabah kul yawmin ci subak bepp bis min waqti istiqazihima la dal ci sen waxtu yow min nawmi bayiko ci nelaw ila an yazhaba ba bañi dem ila madrasa jëm école wa da ngay waxtane siyari mbok buñ xeye suba lañ def ba nga dem école mom ngay waxtane ci wax jo xam lu neew mat ñetti bind ci top moy okutu bindal ahibarata wax ja maratan saniyatan wabtadiha ta nga tambale ko bi kalimati ikhwati ci batu ikhwati sama ay mbokk ma amra hatima and ak samonté la nga xamne yahduna xew fi kalimatiha ci ay batam min at-tahyir ci soppé xam nga fay ñaar señari mbokk la wax boko don jefandiko ngay andi fi xali ñaar legina bo soppé nak ñaari mbokk yi muy ay bokk yi xewatu muy jamm taksir nak faaw nga andi fi xali mu soppou don doppunte mboloma bi ci top moy atami atasi mom i'rab lay don namuzaji lañ leen jëgë jox al awladu goné yal xabon dañu fo al awladu mubtala'un marfu'un la bid dhammati yal xabona fi lu mudarihu la marfu'un bi suboti noni لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع أهري بالجملتين الآتيتين إهراب ليار جملة بغدك التجار كومر ساعي يربحون دون جبن فيسو أنت يو تحذبين نغير الأطفال غنية تقسيم الاسم شد الاسم إلى مفرد جمج مفرد ومسلم أقل تسنية وجمع الجمع الاسم tay ñett xaj mëna nek mufrad mëna nek tasniy mëna nek jam ñëkki al amsila tay ba sonna al hamil ajlegeja manay ne tay ba sonna al hamilani ñaari way liggeya hadratewna al muhandisu ingenieur ba manay ne hadratewna al muhandisani ñaari ingenieur ña nadaytu wana al bahi ajijaaya man gané nadaytu wana al bahi hayni ñaari way jaaya afnaytu tagna halal muhaddabati jigen ñan yar man nga ne afnaytu tagna halal muhaddabataini ñaar jigen ñan yar tay ba sonuna al malu travailleur yi liggey gat yi hadaratewna al muhandisuna ingenieur ya nadaytu wana al baahin way jaayna afnaytu tagna halal muhaddabati jigen ñan yar al bahs al kalimatu bariya al akhiratu ajmuju في الأمثلة مثالي السابقة أجيجيتو كلها مبولسين أسماعون أي لسم لن وإذا تأملنا نعم سيطنطلننو هذه الأسماع لي لسم في أمثلة القسمة مثال خاجبة الأول بجك وجدنا نفك كل اسم بيب لسم من هاتش نيوم يدل ميتكتلي على شيء تدرى واحد للين ويسمى تدهم كتود مفردا مفرد وإذا تأملناها ديم سيتنتال نانلين في القسم تي خاج با الثاني با نياريل وجدنا نفك كلن كين كون من ها تي نيوم يدل مي تكتالي حلا شي ايني تي يار يف اثنين يديار في يار بن ويسيدو دانا دولي حال المفرد تي مفرد ما الف الف ونون اك نون او ياء ولا ياء ونون اك نون في الاخر تي مجا ويسمى دفن كتودي مسنن لنيو تسنيا تينا بودي خول مثال يغا ويسو غا خول بار يي تي مجي بودي تي لين بي تي ندي جور بار بي تي مجي كين با لين انا غيس غا الحاملو جن ادي ليغي لا المهندس بن انجينير لا البائع نونو المحذبه يت بن جيجين بو يار لا نينا سو خولي تياموي نك موي خاج نياارو دا غا غيس ني baat ba ci muju day taktale ñaar day tam ngir mu taktale ñaar ben da nga ca jokk alif ak non ci muju mba da nga ca jokk ya ak non da nga ni alhamdulillahi bu doora doon ñaari liggey kat nga wax al muhandisani bu doora doon ñaari ingenieur da wax al ba'i hayni mu dor don ñaari jaay kat ak halal muhadaba taybi patay mu dor don ñaari jigeen ñu yar lool nak mo tasniya ana bi mi tek la ñaara ñu jokk ci mujju alif ak nun bayak nun lool moy tuddu musannan lu ñu tasniya amma fil qism dal ci xaj ba at-thalith bi aj ñettel fakulun kenn ku ne min ha ci ñoom yadul de tek le ala aksara ci lopp minis nay ni ci ñaar wa yaxtalifu te dana wote al mufrad wal ism mufrad ma imma bi tahyirin ben ci soppi fi surati ci melo kama fil misali ni mu nek ci misal ma al awli ma jek aw bi siyaratin wala ci dolen fil akhir ci mujga kama fil amsalati ni mu nek ci misal ya al baqiyati ila ajdas wa yusamma te def na ko tudde boba jamhan jam ba sa yati khasatna dik la wagnel ko tafsilun ak teqale ene bo demé nak ci xaj ñettel bi mo fété suuf da nga gis né baar yi ci mujju ñom ñepp dañu tagte lopp ñaar té loolu moy mbolo té itam bo dé sét ni mel légui di firi mbolo bokut ak na meloon di firi ben nga xamné dañu soppi jëm jëm soppi ko wéré wër ba amna la yok ci mujju ba tax muy tagte mbolo ci misal bo sétlu alhamdulillahi mom lañu soppi wéré wër dafa nekkon alhamdulillahi kon boko defi alhammal kon sopp wéré wéré la ba yoké ci mujj nak mom mo yett ci def al muhandisuna da ngay dol rek waw non al baahina da ngay jokk yaak non al muhazzabat da ngay jokk alif ak tabu talli le mel non nak di wone lu upp yar nak mo tuddu jam dañu ko tekkali nak wax la façon jam yi yan la mu ñew ci al qa'idatu li moy tak tak bi al ismul ism yanqasimu dana sedliko ثلاثه اقسام نيت خاج مفرد مفرد ومثنى اول تسنيه وجمع اك جمع فالمفرد مفرد ما موي لاغا خامني دال تكتلنا على شيء تي دارا واحد نول لن والمثنى لين تسنيه ما موي لاغا خامني دال تكتلنا على شيء اي تي يار يف اثنين وديار بسياده الف تي دولي الف ونون اك نون او ياء ولا ياء wanurin ak nun fi akhirih ci mujam ga wal jam jam nak ma moy la nga xamne dal la tektelena ala aksara ci lopp minis nay ni ci ñaar lisim ci wet man nga ne ñet xaj la ben mi mufrad ba muy musanna luñu tesniya ba muy jam mufrad moy lo xamne len rek lay tektale ci lamuy firi musanna nak moy lo xamne lamuy firi ñaar la ci tektale ñu ko xamne moy mujju nek alif ak nun bo kasara wala mu gëna ak ya ak nun bo kasara jëm nak moy baat bo xam lu muy firi ëpp na ñaar mom nak xéet ay xéet xéet la ñetti façon dañu léral yeen façon jëm hu lañ kon mu ñew ci tamri nadi hayyin fil ibarati al atiyati al mufrada wal muthanna wal jamaa lim lay bëgg wax dafa bëgg nga rañal ci ku ci mufrad nga ne ki mufrad la ku ci tasniya nga wax ko ku ci jëm nga wax ko lolou du jafé inshallah zahabtu demonna maratun aw yon li siyarati sadiqin ngir ñu ci taf xarit ba jëm ci ñu ci taf xarit fa adkhalani te mu duwal ma fi hujratin ci ab sal laha bu ñel nako talatatu shababika ñetti fenêtre wa babani ak ñaari buntu judranuha ay miram muzayyanatun ñu rafetal la bisuwari ci ay photo wa rusumi ak dessin wa rusumi wa arduha ti sufam sa mafrushatun luñu lal tay la luñu lal la rek bil busuti ci ay tapi al farisiyati ko juk faris faris moy iran legi wa fiha ta nek na ci mom araiku ay canapé masfufat ñu diñu rangale wa fi ahadi jawanibiha ta nek na ci ben ci ay côtém xisanatu kutubin bibliote gu téré hajibatun budi aji yemu waraaytu tema gis honaka fofé rajju layni ñaari way jaari seyni aji tok yadhkuran dañu tuddu akhbaral mukhtariina khibari fent kat yi wa yaqussani tani netli ma lo xamne yashuqu dana soplo al mustamihina way deglu ya min al hikayat ci netli ya al latifati yadi aji sew wa nawadiri ak sew sew ya at tarifati aji yemu né dama demone don nemiko ci ben xarit mu dugal ma ci ben sal bo xamne amena ñetti fenêtre ak ñaari buntu miri salba dañ ko décoré ak ay photo ak ay dessin souf gi dañ ko lal ay top yu liggéey ci Iran yu Paris bir sal bi amna ay canapé yo xamne dañ ko rangalé amna ben côté bo xamne def nañ ca bibliothèque bu téré bibliothèque ba bu yémo yému la ma gis nak fofu yaari gaay ñu tok di netli mbiri inventeur yi manam fent kat yi di netli netli yo xamne dal ku ko dégg mu neex la muy xéet netli yo xamne yu yéma la ak ay sew sew yo xamne yu xoromu la tanni naga tasniya al asma' lisimiya al atiyata yi aji dik lisimiya mu lay bëgg andil kenn ku ci nekk mu farad la bëgg nak nga tasniya ko lolu lu yomb la babul bunt shajaratun garab tariqun yon musfurun am picc kalimun aji tedd zakiyun aji ñaw hadiqatun shardin nahrun dekh kitabun tere waraqatun aw kayit wala aw xop rudda delol al jumuh jamhu ya al adiyata ila mufradatiha jum seeni mufrad wasta'mil tanga jefandiko kullu mufradin bek mufrad fi jumlatin ci jumla mufidatin bu am jari bay mi bëgg andi mom dañu nekk di ay jamhu mu dugg ben bu ne nga delo ko ci mufratam te def ko ci wax bu daanu nujumun ay bidiw mi ngi bayiko ci najmun basatin ay shardin bustan la won mu'minat moy gëm ñu jigen mu'minatun la won biharun ay geej bahrun la won sufunun ay gal safinatun la won hujuratun ay sal hujuratun la won fanadiqu ay hotel funduq la won junudun ay soldat jundu moy mufrad mi atibaw ay medecin tabib la won mukhtariyana way fent mukhtariyan la won taqsimul jamhi li moy shedele jam bu ñeuke al amsilatu hadara tewna ar rijalu gorña qara'tu jangna al kutuba tiriya mashaytu dokhna fi turuhi ci yone faasa gagnana al mujjiduna way farluña akramtu dalalna al qadimina way dikiya raditu gëremna anil katibina walis way bindiya faasa gagnana al mujjidatu way farluñu jigenña akramtu dalalna al qadimati way dikiyu jigenña raditu gëremna anil katibati walis secrétaire yu jigenña wala bindikat yu jigenña bu ñew ci al bahs al asma'u lisimi al akhiratu fi amsalat al qismi al awwal kulluha mbole sen jumuhun ay jamhu lañu wa idha nadarna dem xol nañu ila mufradi kulli wahidin dem ci mufradum kenn ku ne min ha ci ñoom wa wa zanna tanu comparer bayna ho digantem wa bayna jamhi ak digante jamhum ba wajat nañu fek surataho aw melom qad taghayyarat muy soppiku fil jamhi ci jamhu ba neena bo topé liñ bi ci ndeyjor mom la jobi ci xaj bi jëk bi lismi ci mujju bari ci mujju te ay lismi yépp ay jamhu lañ ta neena bo lay xol nak benn jamhu bu ci ne num def ak mufratam da ngay gis ne kon soppiku na bu baaxa baax na melen ci mufrat woti nak ni mel legi melni ar-rijalu rajulun la won al-kutub kitabun la won at-turuq tariq la won kon lolu melaw mufrad mi sore nak melaw jamhu bi watax mu ne waxad taghayyarat ci misal farrijalu arrijalu masalan ci misal jamhu la mufraduhu bok mufratam rajulun moy rajul waxad taghayyarat sotiku na fi ci mom suratul mufradi melaw mufrad ma bi kasir ray ci kasra raga wa fatihil jimi ak fata jim ga wa siyadatul alif ak yok alif ga wa min ajli hadha at-tahyiri ngir gile soppi alasi gi nga xamne yushbihu day nuru taqsira shay'i damte dara bahda an kana ci gana bam nekke sahihan di ajir lolo tax tusama def na tudde hadhihi al-jumuh yili jamhu jumuh taqsirin ay jamhu taqsir ci misal neena bo xol ar-rijal ku jeeg gi soppi ko na lol tax rajul la won nga bayira def ko ri ju nga def ko ja yokal alif bole ci soppi ko metti gogu nak motax jamf melni ak mbolé ñu ko nuru leen tudé jëm taxir tax nga melni ku damate mu faral ma damate gu metti metti door am te gu jëm bi wal kalimatu badia al akhiratu fil qismi athani kulluha jumuhun aidan wa idha nadarna bun khole ila mufradi kullin jëm ci mufratum kenn ku ne min ha ci ñom wajatna hun fekk ko yadullu muy taktere ala muzakkarin ci goor wajatna tanu fekk suratahu melom wa salimatul mu aj mucc lam tataghayyar soppi gut fi jëm ci jëm ba wa inma sida naka yokef na rek haleha ci mom waawun waaw wonun ak nun fil akhir ci mujga kama fil misal ni mu nek ci misal ma al awwal mi jek aw yaun wala ya wonun ak nun kama fil misal ni mu nek ci ay misal ya al akhirain aj mujja wa min ajli talib ngir lolu yu sama def na tudde kullu wahidin ben bu ne min hadhihi al jumuhi ci le jamhu jamha muzakkarun jamhu muzakkar saliman bu aj mujja ena bo xolé nak ci chamoñ wala jobbi ci xaj ñaarel bi bari ci mujju ay jamhu lañ batay waye nak bo dé xol jamhu bi ni mel ak na mufran ma melon ngay gis né jëmmi mufran bi ci bofom dara soti guja da nga yok ci mujju rek ben waaw ak noon niki al mujju doona mba nga yok ci mujju ya ak noon niki al qadimina mba al katibina ndegam nak jëmmi mufran mi fim koy def jamhu dara soti guja wala mo tax do ñëk jaatu sax ne kenn ko ci xol rek mu faratam day tax le goor waye tax le wul jigeen tax al mujiddu genn aju farlu ju goor la al qadim aju dik ju goor la al katib aju bind ju goor la da nga leen jamm da nga jokk re waaw nun baye ak nun mu dalay jox xaat jamm lool mo tax kon di leen tuddé kenn ku ci ne jamm mu zakkar salim jamm bo xam day tax le mbolom goor te mucc ci mu faratma wa idha nadarna bun khole ila al kalimati al akhirati fi al qismi al thalith wajadnaha nu fek len aydan batay jumuh ni ay jam wa idha taamalna dem setantal nanu mufrad kullin mufratum ken kon min ha ci ñom wajadnahu nu fek ko yadullu muy taktere ala mu anasin ci jigen wajadna tanu fek suratahu melom wa salimatun mi aj mucc lam tataghayyar soti gut fi jam ci jam wa wa inna ma zida naka yokef na rek haleha ci mom aliful alif wa ta'un akta fil akhir ci mujga wa min alisalik ngir lolu yu sama def na tudde kullu wahidin ben bu ne min hadhihi al jumuhi ci le jamhu jamha muannas jamhu muannas saliman bu le jumuc so ñewé ci xaj ñettel bi mo fete suuf da ngay gis ne bari mujj yep ay jamhu lañ so xolé itam jamhu bu ci ne ba muy firi len lolé jigen la won ni ko bëggé def mbolo itam na mufrat ma melon dara su ko ci da nga yok ci mujj rek alif ak tabu talé ni ki fe dafa nekkon al mujiddatu fe doon al qadimatu fe doon al katibatu nga dag rek tayal saxir ba fa nekkon dal jox alif ak tabu talé mu dal jox xat jam ndegam nak ben ba da lan tektelé jenn jigen kon boko jam ho day tektelé mbolo mu jigen tayit ndegam soto mu farat ni da nga jox ci mu gëli fuk tabu tal kesse dal di am jam lu ma tax ilen tudde jam mu anas salim al qa'idatu kun li moy tak tak bi yan qasimu dana sedeliko al jam thalathatu aqsam ñet xaj jam taksir wa jam muzakkar ak jam musakkar salimun wa jam mu anas salimun kon yetti jam mu am jam taksir fa jamu taksir jamu taksir ma moy la nga xamne dal taktelena hala ak sura ci lopp mi gis na ni ci ñaar bi taxayuri surati mufradihi ci soppi ku melaw mufratam.